الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرزو دوهم ركن المحتسب عليه. محتسب عليه چاتوي محتسب عليه مدعو توي، أي هو كل من يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. هار ها سوق چاتش أمر بمعروف كيجي هذا بدين من كيجي هغتا محتسب عليه وي. رونو په محتسب عليه لکه څنګه چې په محتسب کې موږ دا شرط ګڼلی و چې عاقل باید اسلام پکې شرط عقل پکې شرط، نو په محتسب عليه کې ورونو دا شروط نشته. په محتسب عليه کې دا شروط نشته، شروط عقل اسلام حریت بلوغ دا یو شرط پکې نشته. څه مطلب رونو؟ مطلب دا دی چې دا منکر چې کوي کیدای شي کله دا منکر لیونی منکر وکوي، لیونی دی ګوګر دور سره دی مچس ور سره دی د خلکو غنمو ته اور اچوي، نو ته به دا وایې چې دا مه کوه دا خو لیونی دی پرېږده. نو مونږ انکار په کوو، حتی انکار په حیوان باندې هم کیږي. د چا غوا ده ګډې بیزي دی چا فصل ته ورلې نو انکار به کوې. وړوکی ماشوم دی د روډ په غاړه باندې ولاړ دی، کاڼي په لاس کې دی، ګاډه تیرې په شیشې ولي، نو ته به دا نه وایې چې دا که څوک ورالی دی احتساب والا ډله راله او دا ماشوم یې غوږ نه را ونیولو چې لرې کو دې ځای نه، نو بیا خلک وایي دا وګوره دا ظالمان وړوکی ماشوم یې په مخه کړی. نو انکار دې منکر دی، انکار دې منکر کې په محتسب کې محتسب علیه کې دا شروط نشته چې دا به بالغ وي. د محتسب علیه کې شرط دا نه دی چې دا منکر به د محتسب علیه دپاره گناہ حسابیږي او کنه کېدای شي هغه دپاره ګناه نه حسابیږي، لکه بلوغ نه مخکې یو ګناه کول ګناه نه وي، نو دا پکې شرط نه دی. دا پکې شرط نه دی چې دا منکر دی خامخا ګناه هم وي، کېدای شي ګناه نه وي. داسې هم کېدای شي چې دا منکر ګناه نه وي. هر ګناه هر منکر د ماشوم د ماشوم او لیوانی په حق کې او د هرجن چې یو سړي نه یو شی هېر شوي په نسیان باندې کار کوي د هغې په نس باندې هغه ګناه نه بلل کېږي، ګناه هغې ته نه ویل کېږي. ماشوم چې یو کار کوي هغه ګناه نه ده ځکه مکلف نه دی، خو منکر دی. نو منکر عام دی، عام دی د گناه نه. محتسب کار انکار دی منکر دی، انکار دی گناه نه، صرف انکار دی گناه نه. په لحاظ د محتسب کار دا دی چې انکار دی منکر وکړي، نو هغه منکر که د محتسب علیه په حق کې گناه هم نه وي بیا به هم هغه باندې انکار کوي. اوس راځو انواع المحتسب. محتسب انواع، نو من حیث القرب والبعد محتسب په دوه قسمه دی، یا به د قریب وي محتسب قریب به وي، یا به غیر الاقارب یا به بعید وي. په دې دواړو حالتونو کې د دواړو محتسب محتسب علیه کې که قارب دی که بعید دی د انکار په وخت به هر یو محتسب علیه په خپل منزلت باندې دروي، خپل منزلت باندې به ورته قائل کېږي. یعنی محتسب علیه باندې چې ته انکار کوې په هغې کې به مساوات نه راولې، چې ټول به په یو شکل باندې منې کوې نه. دا احتساب که ته په مور و پلار باندې کوې، مور و پلار باندې هغه فرق لري د دې نه چې ته په خپلو بچو باندې احتساب کوې. ستا بچی منکر کوي نو د هغې انکار دپاره د ضرب وسیله هم ورته کارولی شي چې وی وهې، خو دا نه چې پلار دې مره چپه کړې ته نسوار والې کوې، نو هغې ته به خپل منزلت ګورې. انزل الناس منازلهم، په روایت کې راځي انزل الناس منازلهم. یو انکار د منکر کوي، دا دا منکر په کلي کې سپینګیري هم کوي ځوانان هم کوي، نو ځوان سره به یوه معامله کوي، سپینګیري سره به بله معامله کوي. دا نه چې ووایې چې سواسي اټورو ته په یوه سترګه ګورې، نو ځوان هلک دی هغه که وهي سپینګیری به هم وهې، نو سپینګیري منزلت ته به ګورې، سپینګیری به په خبره باندې منه کوي. ځوان که د نور کارونو ورباندې کار نه کړی نو هغه به وهې وهلو باندې. بل محتسب علیه د دین له نگاه نه، د دین او د تقوا له نگاه نه. نو هغه څو قسمه دي، اول مسلمین دي، مسلمانان المسلمون. محتسب علیه به یا مسلمانی، نو مسلمانو کې مخکې لکه څنګه چې وویلې انزل الناس منازلهم، هر سره به خپل منزلت باندې دعوت به ټولو ته ورکوو، خو معامله به هم د هر چا سره خپله معامله. یو سړی فاسق او فاجر دی هغه په غصه او په دې سیزونو باندې که یو دوه سختې خبرې دې ورته وکولې مسله نشته، خو یو سړی ډېر باعزته انسان دی، د کلي مشر دی، سپینګیری دی، ملک دی، استاذ دی، عالم دی، دا ټول ګناهګار کېدای شي، گناہ ہی وکولا نو دا سنند چ مولوی صاحب په منبر باندې ولاړ یو تیرا کا گئے اور اسیم لوي اول ډار دي مسلمانان دا مسلمانان ته بالعموم په دغه نظر باندې ګوري چار سره په خپل منزلت باندې درایه او بیا ورته دعوت کوي خو استثناء هیڅ څوک نه دی مولا ته به هم دا نه وایي چې دا فارغ دی دا مدرس حال نه دی شیخ الحدیث او قران دی او دا به نه وایي چې سره چرسی باندې دی چې پتن درې ولته دتم دعوت کوي دا ختم دی تو به علی قلوب زنه فیصله نه کوي وعلى ابصارهم غشاوه دا فیصله به زنه نه کوي ته دغه نه څه خبرې هر چاته به وایي چار څومره ګناګاری هر څومره رزیل انسانی بیا به هم دعوت کوي چار څومره نیک انسانی بیا به هم دعوت ورته کوي.